viaja menina, dai da gatinha. Tu tu tu. Ai, o picabu! Oh, Helene! Mine da, ko je nešti? Šugnau manindi, tai ką manini? Myša, na, žemini. Sime, negaudi! Čia kanati. Šugnau kanati? Ješin! Min kai nunta žemani, min nanka nini. Pekai kia oči nini. Tiš, kai te. Konats te, nida buvo nirždi. Min buvo neima dišika, į narkonės nini. Pyk, kai očiai, tiš, eina nigi. Jugak, jugak. In kod ne napinešte, ni na pojnešte in edi. U kod ni te bingi, ja? U kod ne ti. Kod te napinešte. Ajū, minikadi, ajū, minadeni.